牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 تنها بوی وامو چون که توله دست در چوید. ایه کم قصو لبیرچو که تا گیشتی نه ایره. ایمه هاتو این بو گرانه وی که تو دست بسر خوتا بگره. بله. من استا باشم. چنیک پیچ پیوسته چنی چارک با تواو سرش بونوی نزیکی سی با چوار کجمیری پیچه. نه خیر نبی، نه تو انمانه چارکم. اگر کجمیریگ ماوم هبه اتوانم تنها برین سختکانی سرش بکموا. لبر اوت کایا او ماویم پیبا. لما و یک کجمیرا لگل مایی بو بجین بوی که تو سارش کنو اتوانی بلینی اون بیتی سن بو خوم او بلینه بمسر. کوایم لیره یک کجمیر چاره دکم. کلوه تو کارکان زور با سنایی ورگری زوری شیمنی با چیه ما؟ هیچ مانه اکی نیه بلادو. هاوارکی گون میلیارونی بر برو شوینی هر دوشه. بدا خوا کمن دا واقعی تو رتا کموا چون که استا من لکسی که گنجاوانیم بوکا. دی هوا مالیت کایا وادانی ام دوزینه وی تو هر خوشبختی بو تو با هنرنیا کما با تعقیب کما اما زود الرقانه یا پیای پیر تو نبیه باو چای بر رقا و سری من که او کسی که براسی همی شری لگل آبکم لشانی کترا بطاعتی چه اولکه ایکی لچاوای و درجگره ایکی گوری پی ای باش او یکی اگنیه لحو رکانی تو پیم بله چوکم منو هستکم ای کوایا بو خو ناچی تو بیدوزی توا ای من باشا سلم لکیو بیدوزمو بلام دستم پی ناگا چونکه او دستگره بسر دو کلکان او او خوی لپش پرده ایکی دو کلاوی خوی حشاره منیش ناتوانم او پرده ببزینم به هیچ یویک لراسی هم سر کوتم بو برسنی لوتکه اتابزنم اتوانم لسر رو بچم جروه ایتر من چاهم ببرستان کوت کوایا ابی من خواه گرم کردنی بم بود پیش شر رسنی که کن پیکات او نبس بو امرو اتوانی گل و قصانم بگری که این کم بو یکم جار لو کاتو ایشو کاری خیزانه کم گرتو تا دز رنگ کسی کم لناو برده بیا که امان جی سرکی من نبوه جو یک نبا پیو بلم هنرکی من زور بیوینه لبروت که اتوشی شوگ ما با کاتیک بچای خود ای بینی باشا دی خو برحال تو هر توشی شوگ بید بویا زور گرنگ نیه بلا ما چنه بخوت آنازی وادیارم من ناتوانم قایلی بکم که بروکم بر بیتو وازم لبینی پیکات پیکات آموش گاری دکم آگاداری او بید که لپشت ویا ایلو فیلکونه من چونه که مداوی که آو بیا منو پیشتر هورکت پیوتم هدگیز چاو لسر کابرکت دو نخیتو لبرو منش واقم باشا بار حال خوان جامکی جیواز نا ابو لما پیویست یک لجرم میشته اتوا هرگیز ای کلواتونه او پیگشتوه بلان پیشموه به او خوی درباز کردوه لدرزیه که ایلو میش اوه بله براز ام روش باز مونی که دگمنه تیه پری با ماوی که کم کاد وسته پیویسته لبیرم بید کنیوی قصکان پشگب خمباو که زور باشا ایمه بیتر سبین لیره یا عدی بارون کرو چی رویا و در باز بون لحوالی کردن شود لمودواتوانه شرکدنی نما اروه ناکلیش بطنها خوش شدگل یو پیاکا پیویستم به علمتی تویا ناکلیش بردوام حالیت تا کاتی که زیادر بکشید لگل یا او بطواتی شیده چاکا کمترین ماو چنه که با پرسنی حوالی هنرکت؟ لسره تاو زور پشکم شکستم خوارد و ناچار بندو برای هناسه ورگر با پشده چرکه بلا میسته آرامی گراوتا با میشکم اگر نجولم یک خولگتوانم هناسه نیم زور باشا من تنها پیویستم به یک درفتو هیچی در کیلوه هر سی خولگ پاش برس کردنوی پنجهی ناکل با آسمان افری برای ناکل خوی باشترین توانای را کردن ناکل همو توانای که خوی بکاری نابو را کردن لدسی یو پی جاره که هم با یارمتیانی حلاتنی هاوری که پولیسی که بورانه و چوار اوتومبیلی پولیسو کمالک پیوانی پولیسی سرقال که او روشه که لحات او روشه بو که لدواناوندی درسو بود توانای برگا گرتنگی زوره و خیرهای را کرنگشی چنها اوانا زیادره لتوانای پلنگی جیتو بوی لپیناو رزگار کرنی شد خوی آشکرا کردو شواز باشقی خوی بکارینا لجی او پی که امش بر یاری که دروز بود واز بینه لشوان کوتن اگر هلایک هوی لالسنگان نه او که تنیه زکانی رکاب رکی شود لکیشه اما کارساته هر یک لشوتو ناکل پیانوابو که یوپی او پاری آمانجی لپیشیان بلام یوپی وک اوانه ورده کار نبو پاراستی پاشا ارکی سرشانی او بو وک پاسوانی شاهانه امو تیشکی لسر درخسنوی دوش منکه لپاشا بو یوپی پی وایک او لحول شاهانه که لبروی چالاکی که او پاسوانی کرنی پلسر شکانی نهومی شاهانه او دل نیابو لوی که هر یک لپیتو پوفو ارکی پاراستی پاشا بجه هن لبروی همو آمانجی سرکی پیتو درخسنوی دوش منکان بو لجوری شاهانه لبروی که نیزانی چند کس بونیان هی لیره توانای رکاب رکی بشته چی لاوی کی دانا لنیو آمان جکانیا بوی هر دوش منیگ نزی بوایتاو یا مردن بو یا نهلاتن بوی او هیز گرنگی بوانی نای تو پیتو شد هشتا لجانه ماب شد با پیشوه نکهان که تا کمی لما پیش یوپی آوری آیا و وادیار او شدی بینیم تنانت شایسی اوجنین که لناو ببرین یوپی هیچ گرنگی بونه یا آخو شد زندو یا مردو پاجوی که باو پری هزی خویانه و شریان کرد استه که شرمزاری زوریان بود روز بود باشا منو شد تنیا دو بیرم چوکیم بلایا و کوایا زور باشا تو پشیمانه بی تو لما چون که چند خوله که گیتر هم بیرو وانی یکی باشه فرکا پیتو بوفو ایوه لکوین ایوه لوین را بردو کلی بکنی نه لجوری شهانه کنه من ای بایا بوفو لنو دو کلکه ما پاشاش لوین ما دیشتی بلین گویتن نیم نیه ایوه ای لو کم شه تو آزادی با عرضی خو پارزگاری لو جورو بطالی شعنب کهی منی شده با مولمو ده اکی بیتر سوا چاو دیری دو خکه اکم ای هاوار او کاته که ناکل درکی به حلقه کرد که او دوباره حلقه کی تری انجام ماو دیاره شد و یو پیچه اویم به یکو تو بایه شد اما ده باب مره لهر ساعته که به اما او شره که اما هاتوین بو ایره لپه نویا بلان پش گوخستنی او کاتک ناکل او سیر کرنی رخصاری یوپی هنه پیش شایی خوی کاتک سیری شوتی کرد که نقوم بول خوینی خوی او برای برونی همی سیم درکی به حالا نیوی که خوی کرد ای هاوار نفرت بیه ابی او پیش گیو بخم که او رکم توشی زبون کرد و توشی شرمزاری بو لبر چی وکاره لپین او جیانه لپنه امرو فهتیه اگر هاتو سرکو تو بین لو چالاکی امانه او که تتو قلقل شو تا اکمو پی بلم یما سرکو تو بوین او با حسانی پاشان قولکین بخول یکا او پر ریماندوی تیو پیه کنین هرچنه او روبر روی زبون کردن بوتاو من ناتوانم او بکم Oh, او تو اما کاری که دروز نیه بم بوره لداولی بردنی زیادر اما او کمی لیره چاور رکید اما او باکزه با دستی خون بم لرنقصانی او کسا من اما او که یک باکزی ترینی بم لبرخاطری تو ارکی سرشانی من کن اقل همین بکم و آرامی بکم و پیبلم تو اقلت لده زیاوا نکی بروی دامت داخ گمشا کاتی زیادر من بو بدست بینا من ابیو پیویست واب کم بلام برو انجامی بن اقل این افراد بی ام گمشا او واسه یه کردم وقت اوش تکی پیز با مویشی تر دای برو لبر خاطری من یک بوکس دیتری لیه با بدل نیایی و دای نی بخوم ماموسا تکایه بموره چون که ایمه دو کسی گم شین لیسته هشتی زور لو گرنگ تر هیلم جیانه ناکل دوباره حلی کرده و با اوی که به حلاش تا پیشی نکانی حل سنگانده و چه هیر شکانی من کار ناکه تسرم دو کلا باشا بیتو اوفو یهوال بیر باشا میوپی او هر دوشانی بزانو ها هیو ادار موپی رو پیاول دوخیشی باشتره باشا بود چی پوفو هیچ والامشی نیا حالا یکی بود چی او نبیدنگو ساول نو خوزاقه که خو من پیم وابو کهو پلی او ایتی تا فری پاشاب که باشا کریم حالا یک من کرد بید لباری پاسوانانی شهانه و چلا چه که من باشه وی بر ریوه چید که امانه بی دایی نبی بیر لوب کمو من لیرم با کتا اینانی چلا چه کم دودلی گمان بی آرامی هستی نرینی لناخی آلا قلی بلان بیوه یکی وک خوی ماو من چاورشت کیلم جوره مکرد لجنگاوره کی بتوانه براستی سرسامی کرد بلان اما او دوخیه که در کردنی بریارکان لاواز ترکت ایاوار باشه با چی یه نتایبت یکی پیتو ون بو او لگل پاشا پوفا روشتو منیان جهشت ولیره منیان تنها کرد ولیره او چی رویه؟ چی رو آیاد؟ استا کاتیتی زیاد کردنی سود بیادنگ با او تمر رشی سرشان ملیه نابیتو هر و هاش مردنکانی همشتش بردوام لزیاد بونه پیویست خیره پاشاب دوزمو ای او من ابو او میرو بچوکی خوارم بکشته استا او پل رشم لیه بو بو کاتا ملام من پیویست خیره پاشا دوزمه باشا و چی رویت من واخری که بیزاره بملمه سلام ایوه کشتان چیه؟ بیم بلن ایوه کشتان چیه؟ جسته یوپی لگل او هاواره یا گولانکاری بسره دوخه که برا دیک سام ناک بو که اون ناکلی با اما دباشی و هد لدوخه چی یرش بردن و خیره گورا با دوخه پاشکشه ام گورانه شیو درنده یی کما بستی لی تنها تیک شکندن و کاول کاری بو. بگیر تو لناو برد من آلیم تو اول لناو برد لپیناهیم نه چاره نه ای هوان من باهمو تو آنای خوام ولیم خود بگیر بالام چاره پیوی سر راکن پیش اوی ببری بویا کم جاره یوپی فشاری تا او راد دا گوره ایب که یو تا سرشان بویا امش زور باباشی رونی کرده و که تو اناو یزکی بو پاراسنی پاشانه بو لجیاتی او بوی درکوت که او تو رایی بیسون ری همو وزو قباری جستی بجارک در دا پرنه کاولکاری هسته که زور خوشی پی بخشه پاشو جستی خیرا گرهی و سرشی وکی خویو بجوریک هستی بدو راندن کرد از مونه گوره که ناقل یارمتی دان که درک باب کاد که چی بسری و بیه ها دو ایما اتوان این سرکوتن بدست بینی او تقینه و یکی کشنده بو پیموه ها آسانه بیا که هانی بی او که ربکاتو بسلامتی لیدر چید بلام سزای او جوره کاره سر کیشی کی زوره و انجامه که کشنده به من لما دو تو ریکم ابی هانی بم پتقیته وو باشان لکاتی که گنجا و لیه ایم کاتی همو وزکی بطاله بیته وو وزی پیوی سیش بو او جوره تقینه ویا بطی بربونی کات برو نمانه چه او پلانی که ناکل لو ما و کرتی ها دای رشت بنزیکی به هلا بو بوما ملا کردن لگل یو پیتوره بلام پاش او تقی نویا نرخی توای یو پی در کوتو رومویو لکات کالی نیوان چیجی کول کاری کو بی هوای یکی اپو کایا او یز خو پرستی که اتوان ری ناو ببری بلود برزی ما و تنها تیشکی لسر او یک چون بکاری بینید بو خزمت کردنی پاشا او تاکشت بو که بمیشکی یو پی هات خونه ویستی آرزو کانی وقت میرو و میشکی که درندانی سر سخنر همیشه بردوامی کردو لبجهنانی ارککی خوی به همینی تا پاش اوی هستتقی وکانی خوی آشکرا کرد یارمتیانی من لپیناو سلامتی پاشا بپیتوانه دست بسرا گرتنی امهز ابید ببی اوی ریگبم هستکانم دستن بسرا بگرم بمانای که تر پیویست بکاری بینم با تیخشکندنی هر بیگانی کد زبکات هیروا لبرو یو پی فیر بو چون تو رویتو چون تو ناکانی بتقینه توا مترسی که ناکل زور جاتری کرد تنها سی خلکتی پریوا بسر سرطای دست پیکرنی چالا چکه نیازکانی همو لایک رون تر بویو Kyori itai